متسجل. هاي بالي وسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. القاعدة الثالثة: ما جاز لعذر بطل بزواله. هذه قاعدة أخرى تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظور. ما جاز لعذر ان كاتيو با تو فون يان نيتوري اسكيوز كان الي تو سي بي شريعه فون يان بطل بزواله، يعني اذا زال العذر بطل ما جاز لعذر. او تي ان كاتن تو با تو فون يان لا ترى عذر اسكيوز كان الي تو سي بي يان ني تي اسكيوز يان با تي لو nkan yẹn ó bàjẹ́ mọ́ yẹn lọ́wọ́ ni, èèyàn gbọ́dọ̀ kọ̀ntínú nkan yẹn mọ́. alwajibatu lati ajabaha allahu ala ibadihi qad yasqutu ba'daha anhum li'udhrin min al'adhar. àwọn ọ̀ràn yẹn tọ́lọ̀ wọn bá aláṣẹ lọ́ràn yẹn lórí àwọn ẹ̀dá rẹ̀. àwọn míì ń bẹ nínú ẹ̀ tó ṣe pé wọ́n lè kúrò, wọ́n lè má jọ ọ̀ràn yẹn mọ́ fún àwọn ẹ̀dá ní àtàrà àwọn sábàbí kan كالمرض والسفر ججبي اي ساعتي تي با لوري ني اجو والخوف والاكراه اتي غاتي واني انو بيرو بي اسكوغون ابي ما فورس يان شي نكان والمشقه البالغه ابي نرا كان تو ني اغبا والمحرمات قد يرخص في اتيانها لوجود عذر من الاعذار المحرجه. واني او àwọn in tó jẹ́ muharram ẹ̀ṣẹ̀, àwọn nǹkan tọ́lọ́n ṣe ní ìwọ̀, wọ́n ní kọ̀dí yurakhos fi ìtìyàníà, wọ́n lè fún yàn ní excuse àbídẹ́kùn láti ṣe àwọn nǹkan ẹ̀ṣẹ̀ ń gbà mí lewujudi udhrin min al'adhari al-muhrija, látara bíbẹ ọ̀kan nú àwọn excuse eléyìí tó ṣe pé ó ń kó wa lábáyà. فإذا ما زال العذر رجع ما كان إلى ما كان. نبغاتي إسكيوز نبغاتو الله وفين إن كان حرام يوتون بعد سيبوسي جه حرام نتبلن. ولذلك جاء في القاعدة أن ما جاز لعذر بطل بزواله. وهذه القاعدة ملحقة بما قبلها كما قد عرفت. قاعدة هي أتون ألق أقب alipa rẹ báwọn èyí tá a ti ké síwájú ni gẹ́gẹ́ bí ọtí ma wàtáàtà hamasaib kẹfìrọ minha. àwọn ìdájọ́ pọ̀ ní abẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ àwọn masail furuiya minal masail lati tandariju tahta hadhihi alqa'ida wujudu alma' ba'da tayammum, riri omi lẹ́yìn téèyàn ti ṣe tayammum. a ti mọ̀ pé ni al-aslu alma' omi nípìnlẹ̀ láti fi ṣe wudu. walakin idha udima alma' jaza tayammum, ta ba ti safeku mi o to ka se tayammum. fa idha wujida alma' batala tayammum li anna ma jaza li udhrin batala bi zawali. ti a ba tu pada wa ri omi o, tayammum o ti baje mo yan lara niyan, riri omi leyin ti yan ti se tayammum. fa innahu man faqadahu wa tayammam thumma wajadahu wajaba alayhi an yatawadda. ẹni tí ó bá ṣàfẹ́kù omi ó wá ṣe tàyámú, lẹ́yìn náà ó wá padà rí omi, ọ̀ràn yẹn ni kí ó ṣe kíni o, kó ṣe kó fi omi yẹn ṣàlùwàlá. ó yẹ tẹ́sí nǹkan nàìjíríà àbí kó ṣe pé kó fi omi yẹn wá ìwé gúúsùlù tó bá ṣe pé tàyámú ló fi ṣe gúúsùlù rẹ̀ tẹ́lẹ̀, tó bá yẹ pé ẹni tí jànàbà wà lára rẹ̀ ni tó ti lo tàyámú tẹ́lẹ̀ ńgbà tí ò rí omi. wàlẹ́wò sọ́lá bíi máa wujú dèlmá ìbátọ́lá sọ́látù. téèyàn bá lọ fi tayammum yẹn kírun lẹ́yìn tó ti rí omi, ó wò pé tayammum kú wà lára àwọn tẹ́lẹ̀, òun ti fi kírun dhuhr àsìkò run asr tó báyìí omi kàn dé ni, tayammum wà lára àwọn tẹ́lẹ̀ náà ó wà lọ fi kírun bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tó ti rí omi, irun rẹ̀ yẹn bàjẹ́. walakinahu yatamada fiha wa la yaqta'uha, ṣùgbọ́n o tí ó bá wà lórí sọláàtì líle ó fi tayammum kí sọláàtù lọ, ó wà lórí sọláàtù yẹn ó fi ń kí lọ. wọ́n kàn gbé omi dé ni. Báwo la ṣe ṣe ìrìnmáàlù kọ́ìdá yìí níbẹ̀? Má jẹ́ àzàlẹ̀ ọ́vìrín bá tọ́lá bí záwáàlì. Ó ti ń fi tàyámúmú ṣe sọ̀láàtù lọ, wọ́n á gbé omi dé lórí ìrún ló dẹ́wà. Kọ́lẹ̀ lè mùsọ́nù yẹtàmáàdà fi ha wọlé yàtọ̀ ha lè hùrùmátì ha. Yóò máa kírun yẹn lọ, kò sì ní ṣe kí ni o, kò ní járun yẹn nítorí ìwọ̀ tí ń bẹ fún yìí. Súnmọ́ yòòdù ha báàdà ayẹ́tàtọ̀ harabilma. Lẹ́yìn náà yóò tún wá dá padà, yóò dá sọ́látù yẹn padà lẹ́yìn ìgbà tí ó bá padà ṣe àlọ́lá pẹ̀lú omi. Hadhihi al-mas'ala mukhtalafun fiha bayna al-fuqaha. Ẹnu àwọn afọ́ onífikú ẹnu wọn kò lérí mas'ala yìí. Kí ni mas'ala yìí? O ní pé téèyàn bá ń ṣe sọ́látù lọ́wọ́ pẹ̀lú tayamu, wọ́n wá gbé omi dé. Fahal yaqta'u hadhihi as-salah am yu'am yatamada fiha. Ṣé irun yẹn ó ti bàjẹ́? Ó gbọ́dọ̀ stọ́pù rẹ̀ nítorí irun yẹn ti bàjẹ́. Qat'an li hadhihi al-qa'ida ma jaza li'udrin batala bi zawali. Àbí irun ní ìwọ̀ ó ní hurma, kí èèyàn gbọ́dọ̀ járun bẹ́yẹn, ó gbọ́dọ̀ máa bá a lọ ni. Yóò parí ẹ̀, yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ tún wá ṣe àlùwàlá, yóò ṣẹ̀ tún wá ṣe àdá sọ́láàtì yẹn. Eléyìí tí àfáà onítẹ́ráfíìsì ó ní wípé kó má ṣe kí ni o, kó má já sọ́láàtì yẹn. Wàhúwà lẹ́dí àléhi ìmáàmù Ṣàfìí, òun ni ra mádàbù ìmáàmù Ṣàfìí. Wàstàdánlẹ̀ Ṣàfìí yóò bí kọ̀ọ̀lẹ́hì tààlà wàlẹ̀ ẹ̀rí tí mọ́mú ṣáfì ń lò ó ní pé ọlọ́run ọba aláàṣọ náà alukur'an ó ní ẹ̀mọ́ fọwọ́ ara yín ba iṣẹ́ yín jẹ. So àwọn afa mina ráyù ṣáfì yẹn riwaya tún ani limam ahmed, ó tún bá riwaya kan lọ́mú lọ́dọ̀ alimam ahmed wàlákí ní alimam ahmed rọ́jà ha and dhalika al-qawl. Imam ahmed padà kú níbi ọ̀rọ̀ yẹn, ó padà sọ èyí tí àwọn jùmùhúrù fuqaha èyí tí wọ́n dúró lérí ẹ̀. Eléyìí tí jùmùhúrù àwọn fuqaha dúró lérí ẹ̀ ni pé tí èèyàn bá wà lérí sọ́láàtù pẹ̀lú tayamu wàjẹ́ ẹlmẹ́, wọ́n á gbé omi dé sọ́láàtù yẹn ti bàjẹ́, torí pé tayamu yẹn ti bàjẹ́. So sọ́láàtù yẹn náà ti kí ni ó ti bàjẹ́ nìyẹn. Wàstadalu bi adila kathira minha anna tayamu mabadalu ani ilma. Tayamu afirọ́pò omi ni nígbà tí ò sí omi ni. Wakọ̀ dìjà ẹlmẹ́, omi ló ti ṣe kí ni o, omi ló ti dé báyìí sí. Wà máa jẹ́ àzàlẹ̀ ọ́dúrín bátọ́lá bí záwáàlì. Àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn àṣàbùl kọ́lẹ̀ awal nìyẹn, àwọn náà náwọn ẹ̀rí pítẹ́sì mi yàtọ̀ sí eléyìí tí àyà kùrá nìyẹn. Àwọn náà ní àwọn àhàdís náà ń lò pé ànábì sọ̀rọ̀ sọ́làm ní àṣọ̀ìdù tọ́yìb wàdú olùmọ́sílìm wà so fasamma tayammuma wudu'a. Anabi sọ sọ́làm ó ti pe tayammum ní wudu ní bí hadith yẹn. Wípé so a lè sọ pé ní sọ́làtù yẹn ti bàjẹ́, pé tayammum yẹn bàjẹ́ báyẹn. So àwọn afa tí wọ́n ló ti wípé tayammum yẹn ó ti bàjẹ́ nìyẹn lérí ìpìlẹ̀ tí wọ́n dúró lé lórí, àti àwọn adìlà eléyìí tó pọ̀ tí wọ́n ń lò. A ní alimam ahmad rahimahullah, wọ́n padà wọ́n ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ tẹ́lẹ̀ tó bá ti ìmáàmù Ṣàfìí mu, wọ́n padà pé nínú sọ́làtù rẹ ti bàjẹ́. Wọ́n ní nínú riwaya tó gba látọ̀dọ̀ al-Marwazi, al-Marwazi min atba' min ashabi al-Imam Ahmad. Al-Marwazi qala al-Imam Ahmad kuntu aqulu yamdi fa idha aktharu al-ahadith ala annahu yakhruj. Hada kalam al-Imam Ahmad. Imam Ahmad ni mo n temi ma fi n sọ sifatu wa fawọn eyan tẹlẹ ni pe yamdi, ẹni to ba ṣe sọ́làtù lọ pẹ̀lú tayammum tó gbómi dé kó máa bá a lọ. O ní sọ ó padà hàn sí mi pé ní aktharu al-ahadith ala annahu yakhruj. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ hadith ibi tí ìtumọ̀ wọn fi sí ni pé ẹniyẹn o, kò ṣe kí ni o. Nínú àwọn ahadith yẹn ó ní ọ̀rọ̀ tí Anabi sọ̀rọ̀ sọ fún ọ̀kan àwọn sahaba pípé fàyídà wàjẹ́ tàlmá àrísọ̀rọ̀ sọ́làm pé tó bá ti rí omi àrísọ̀rọ̀ ó ṣe ní ẹ̀tọ́ fún láti máa arákùnrin tí o ni wa bo jise olorun ba la ohun wa ni rin ajo jana ba sele si ohun ohun wa ri omi fatama rabtu fi turab ohun wa yira mo yepe kama tatamarabu dabba gege ba wa na ko se man pora mo yepe lati fi yepe ku gugu ara won o wa salaye kini yefa nabi sallallahu alaihi wasallam o se la so fun pe ni inama yakfika an taqula bi yadayka hakada in to toko ye ko se na ni pe ko kan fowo kan yepe ko fi pa oju ati apa re owo re ojise olorun wa tun salaye pe fa idha wajadta alma ha sudo ba wa pada wa ri omi o fa amirahu basharatak o wa fi se kini o se wa fi omi ye o fi fo gbogbo ara re so awon ah ulama jo aye pe ni amru wa me ta ni so san pa ni lase wal amru yufidu alwujub so wa alayhi الراجو والله أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ما ذهب إليه جمهور الفقهاء هذا هو الراجح في هذه المسألة نعم وأما ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله وهو أنه يتمادى فهذا مرجوح هذا مرجوح طيب واني وهذا معنى قولهم اذا حضر الماء بطل التيمم سليني توما ورتا ما فا ما سو يي بي تي با تي غي اوميدي تيمم تي ان سي تيلي تي باجي هذه مساله والمساله الثانيه وكذلك المسافر اذا حضر الى بلدي بان ينتج اولوني اولوشني اجو تو با قدا سي ايلي ري او نوى الاقامه في بلد اكثر من مده القصر ابي اوغبرو ati gbe ninu ilu kan to sire ajulo o gbero ati gbe be ju asiko ta fi mo se kosuru lo arba'at ayyam ojo merin o gbero lati gbe ninu yen ju ojo merin lo la yaqsuru sala yure ni yen koni se qasru sala awwalan idha wasala idha hadara ila baladi to ba ti de si ile pada e oni se kosuru mo tori pe udhuru eyi to n gbe se kosuru ngba to wa ninu ajo qadizala او تدي لي باي سين كيسي مسافر ما لان القائله تقول ما جاز لعذر بطل بزواله سو مثلا لك جي تو توكاسي او ناني ان تو فيس سير اجو لو سيلو كان او وا دانيا اتي غبيبه كوجا مدته القصر اسكو تافي لك يان في القصر او في دو دانيا اتي غبيبه كوجا اسكو هي رو اني هي كوني سي قصر تقولي بي هذه يعني هذا رأي من آراء العلماء في مسألة القصر أما لنا عفا أما كم صلاة القصر أوفه مسألة قصر أوفه ثم لنا عفا تقبلي عذر عرف يبي تبع يبوب إيجاد يبوب نياجو تبع تنبى نياجو بودا تنبى نياجو عرفا نياسا إلوه سو يلي في قصر سو يبلي قصر يسي قصر gbogbo àtọ́báwò kíyàn ó lò ń bẹ̀ ó rúfù náà kan bèèzẹ̀ lé lórí wádà ráyù sheikh islam ibn taymiyyah rahimahullah walakin na al-ulama yani yaqulun inna ibn taymiyyah huna yani khalafa jamahira ahli al-ilm fi bihadhihi al-mas'ala wa idda'a ba'dhum annahu khalafa al-a'imah al-arba'ah na'am khalafa al-a'imah al-arba'ah so ráyù ibn taymiyyah o yàtọ̀ sí ráyù a'imah al-arba'ah من ابي حنيفه والشافعي ومالك والشافعي واحمد وسنك قد صوروا ربعين وغو صور ما في عامي في ريسي راي تو الشعب وبيا افوا الشعب صار يا مامي تي وان غبي لي مسافه سو مسافه او احاديث تو والي قر قصر هي او حديث هي يعني متضاربه وقر قوا حديث هي جورا وان غان ونو ارا وان غان سو كان تو فا كني يعني so tadidu awon tadidat to anu awon ahadith yen salelo elelo fatimu to mi yan file wo tori pe gbogbo kaluku ndina so hadith kan wa lati se tadidu ni abu anifa oni gbogbo ni ajo to ba le gbe yan ni yawmun wa layla o ti to se koso ni ajo ti o ba ti to yawmun wa layla ojo kan atoru ojo yen a le fi se koso nbo lo ti mu ibi oro ko bi ni o ma da se ni ajo la tusafiru mar'atun masirata yawmin wa layla illa wa ma'a hadu mahram so obinrin gbọdọ ṣe so ọkàn mú bẹ̀rẹ̀ kẹsí ẹ̀ṣọ́rọ̀ kọ́ ṣùgbọ́n àdìsí yẹn sọ ṣùgbọ́n ó yọ pé ní tánpẹ̀ ní tánpẹ̀ ní tánpẹ̀ ní sọ sáfẹ́ so ó túnmọ̀ pé ní tánpẹ̀ ní sáfàrù ṣẹ́ra to le so o mu me so emi wa mo kwa nabi sallallahu alaihi wasallam idha kharaja makhraja masirata salasat farasikh qasara salat so to ba ti se ri ajo bi farsakh meta so a bi 80 miles ni 80 miles so o ma se qasara salat awon fa opopo awon fa mi di yan mo ko eh so awon mi won ni to ba idha kharaja min al balad so opole lakin ele ti eyi to poju na awon fa nfi si na ni 80 kilometers yari 80 kilometers yen هذا الذي افتى به الشيخ بن باز رحمه الله وكثير من اهل العلم الشيخ ابن تيميه رحمه الله او غبارا ابن تيميه رحمه الله تعالى سو اني بي awon mi won so pe to ba fi le je pe aniyan to da ni pe ohun fe lu nti oni to ojo merin ni lu yen aha o le se kosuru bi pe fe gbe be o fe lu ojo meta lo fe lu nlu yen to ba fi le lu ni to koja ojo merin ko se musafiru mo ni yen o ti fe se ikoma ni yen awon na mu ninu nasu hadith na ni so bi o se bo se lo yen ni yen so mi bayi walakin in ta fe lu ni pe بيان وشرح القاعدة التي أمامنا وقد تقرر في الأصول أن المثال لا يعترض في أصول الفقه المثال لا يعترض هذه قاعدة في أصول الفقه أي تكو مثال تما في شرح القاعدة سو يقول لك يعني معنى قاعدة أبي مفهوم قاعدة ني أبالو كيش في كيو لانشي سو قاعدة لانكو سو مثال تما في شيء أنك في شيء أولي ما جاي عن رجل أو دافع عن wọ́n kàn fi ṣe pé ká kàn lè gbọ́ kọ́ ìdá yìí ni so ìyẹn kọ́ ni mùsùlùmí náà nínú ẹ̀ wakadalika almaridu idha buri'a min maradi bẹ́ẹ̀ ni aláìsàn tí ara rẹ̀ bá yá níbi àìsàn yẹn wọ́n kàn ní muftiran fi ramadan ó dẹ̀ jẹ́ ni tí kò gbà rẹ̀ ní ramadan tẹ́lẹ̀ látara àìsàn yẹn wọ́n jẹ́ bá aléhi stay náà fún sọ́ọ́ni lè zawali al-ud ó gbọ́dọ̀ continue àwọ̀ ẹ̀yẹn nítorí pé ó dúró yẹn ti lọ bí kíni yẹn kò gbà rẹ̀ látàárọ̀ ó kàn débi ó kàn lọ sọ hospital lọ́dọ̀ doctor níbi aago méjì ọ̀sán ni doctor sọ pé yes everything tó lọ tó ń ṣe ẹ ti lọ so tó bá bẹ̀rẹ̀ sí gbà bẹ̀rẹ̀ sí kò sí problem so kò gbọ́dọ̀ jẹun ọ̀sán kankan ó gbọ́dọ̀ kóra ró ní títí lé àfitì àsìkò iftar so gbọ́dọ̀ ní ka ọjọ́ yẹn kún ọjọ́ tó fi so yóò padà san àwẹ̀ ọjọ́ yóò san àwẹ̀ ọjọ́ yẹn máa wọn àwẹ̀ tí ó san torí pé máa já àzàlẹ̀ ọdúnrín bá tọ́ la bìí sáwárì wọ́n máa ń sápọ̀tọ́ ti jẹ́ bí rọ́tù bá àdàlùbọ̀ ẹni tí bandage bá jábọ́ ní ibi tó dé mọ́ àbí ohun gangan náà ló yọ lẹ́yìn ìgbà tíbẹ̀ yẹn ti san wọ́n jábọ́ àléhì àádọ́tò lùdó lè zàwálẹ̀ ọ̀fọ̀ àlọ́lá tó tó ara rẹ̀ tẹ́lẹ̀ yẹn kò lè máa gbé kò lè kọ̀ntínú àlọ́lá yẹn mọ́ bí kò ṣe pé apá rẹ̀ kán wọ́n bá dé bandage mọ́ bẹ̀ so ó lẹ̀ ní sálọ̀lá ń pa orí bandage yẹn tẹ́lẹ̀ ni so wá fẹ́ ó ti kírun zúrù tán ó lẹ̀ sì lálùwàlá lára àsìkò asùn ìwádìí tó ti yọ bandage yẹn ó gbọ́dọ̀ fọ ibi tó ti ṣí yẹn lẹ́yìn tíbẹ̀ yẹn ti san yẹn so gbogbo àlọ́lá tó ní tẹ́lẹ̀ yẹn ti bàjẹ́ lè ànà máa já àzàlẹ̀ ọ́dúnrín bàtọ̀ lẹ́bi zawali yìí wọ́n jẹ́ bá aléhi àádọ́tò lùdó lè zawali ọ́dúnrín almubi lè masi aléhi ha so ó dúró tí ó lè jẹ́ kí ó lè máa pa ibẹ̀ yẹn kò sí ó dúró yẹn mọ́ hadha wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.